क्या बात है। हाँ मालिन, मैं देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। तो कोरल, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि सारा समंदर एक दिन तुम्हारा घर होगा, क्यों है ना? मछली भी चैन की सांस ले सकती है। तुम्हारे पति ने कमाल किया कि नहीं? हाँ बिल्कुल किया, पर ये इतना आसान काम नहीं था क्योंकि दूसरी बहुत सी मछलियों की इस जगह पर नजर थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, हर एक की नजर थी इस पर। तुम बहुत अच्छे हो और पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रही हो ना? ना, ना, ना, ना, ना, सच्ची सच्ची सच्ची, मुझे सचमुच जगह पसंद आई। देखो मालिन, मैं जानती हूँ ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ बच्चों के अच्छे स्कूल हैं, अच्छे नजारे हैं, पर इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? कोरल हनी, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए। देखो देखो, देखो वो जागेंगे, खिड़की से बाहर झांकेंगे और सामने दिखेगी एक बड़ी सी व्हेल, हौले हौले उनके सामने से जाती हुई। तुम तो बच्चों को जगा दोगे। ओ सॉरी सॉरी। देखो वो सपना देख रहे हैं, अभी इन सब के नाम रखने हैं। तुम इन सब के नाम अभी रखना चाहती हो? ठीक है, तो नाम होंगे यादे मास्टर मालिन और यादे मास्टर कौरव। लो हो गया। मुझे नीमो पसंद है। नीमो, ठीक है, तो एक का नाम नीमो होगा, पर ज्यादातर सबके नाम होंगे मास्टर मालिन। जरा सोचो कुछ ही दिनों में हम बन जाएंगे मम्मी डैडी। हाँ मैंने नहीं पसंद आया तो फिर शुरू हो गए। नहीं सच। ओफो, 400 से ज्यादा अंडे हैं, उनमें से कोई ना कोई तो पसंद करेगा ना। अब क्या याद है हम कैसे मिले थे? मैं याद करने की कोशिश नहीं करती। मुझे अच्छी तरह याद है। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा देख कर बताएंगे कि मेरे गले में कांटा तो नहीं फंसा? शायद आपको मेरे गले में बाहें डालकर देखना पड़ेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, शादी करोगे मुझसे? है सब कहाँ चले गए? तुम चुपचाप अंदर जाओ। नहीं नहीं कोरल, वापस जाओ। बच्चे ठीक है, बस अंदर जाओ, सुना? जाओ। जाता 5 मिनट के लिए सोने दो। आप नहीं डैड, मैं। ठीक है। क्या? स्कूल का टाइम हो गया। जल्दी चलिए, मैं जाना है स्कूल। अच्छा बाबा, उठता हूँ। स्कूल में चलता हूँ। जल्दी। नीमो। स्कूल का पहला। नीमो, हिलना मत, हिलना मत। तुम खुद वहाँ से नहीं निकल पाओगे। मैं निकलता हूँ। बताओ मुझे खरोच कहाँ आई है? खरोच आई है ना? कभी कभी दर्द इतना होता है कि दर्द का पता ही नहीं चलता। देखो दर्द हो रहा है ना, सर चकरा रहा है। कितनी धारी है मुझ पर? मैं ठीक हूँ। धारी वाले सवाल का जवाब दो। तीन। नहीं देखा, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। मेरे ऊपर एक दो तीन, बस इतनी धारी है। ओ तुम तो ठीक हो। तुम्हारा लकी हाथ कैसा है? लकी है, देखे जरा। अच्छा बताओ तुम वाकई स्कूल जाना चाहते हो? नहीं भी जाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो 5-6 साल रुक सकते हो। चलिए भी डैडी, स्कूल का टाइम हो गया। एंटीसेप्टिक लगाया? तुम चाहते हो कि एनीमोन तुम्हें डंक मारे? हाँ। लगाओ। ओके हो गया। अरे एक जगह छूट गई। कहाँ? अरे यहाँ यहाँ यहाँ। Okay, तो तुम रेडी हो? स्कूल का पहला दिन हम जाने को तैयार, पढ़ाई के लिए तैयार, सबक के लिए तैयार, पर सबसे बड़ा सबक समुंदर के बारे में याद रखना है हमें कि वो सुरक्षित नहीं। शाबाश बेटा। तो पहले तुम देखोगे कि रास्ता साफ है या नहीं। हम बाहर जाएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर हम बाहर जाएंगे और अंदर आएंगे, और फिर एक बार फिर बाहर और फिर अंदर, और कभी कभी अगर 4 बार भी अंदर बाहर आना चाहो। हाँ हाँ बेटा चलो चलो। डैडी शायद मुझे स्कूल में शार्क दिख जाए। मुझे तो नहीं लगता। क्या आप कभी शार्क से मिले हैं? नहीं, और मैं मिलना भी नहीं चाहता। कछुओं की उम्र क्या होती है? समुद्री कछुओं की? अब मुझे नहीं मालूम। वो सैंडी प्लांकटन है ना, वो कहता है कि समुद्री कछुए वो 100 साल तक जीते हैं। देखो अगर मैं कभी किसी कछुए से मिला तो उससे पूछ लूंगा, शार्क से बातें कर लेने के बाद, ठीक है? ध्यान से पार करो, ध्यान से। मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो मेरा। डैडी अब वो वाली हरकत नहीं करोगे ना जो आपने जिंदगी की थी? अरे वो घोंगा तुम्हारी तरफ दौड़ा था। ये स्कूल किस तरफ है इधर के? छुट्टी होते ही लेने आऊंगी। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या बच्चों के टीचर से यही मिलना है? अरे वाह, देखो तो कौन निकला है घर के बाहर। हाँ मैं खुद ही हैरान हूँ। मार्टी है ना? मालिन। बॉब। टेड। फिल। तुम तो एक क्लाउन फेस हो ना? यानी जोक करो। हाँ, हमें भी एक जोक सुनाओ ना। देखिए अक्सर सबको यही गलत फहमी रहती है, क्लाउन फिश जोकर नहीं मछलियों की एक जाति है। ये तो हमें भी पता है। फिर भी एक जोक हो ही। ठीक है मुझे एक जोक याद आ रहा है। एक संता और बंता मछली थी, तो संता मछली रावस थी और बंता मछली जो थी चकला मछली थी। नहीं, बंता मछली चकला थी और संता मछली रावस थी। जी मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। मतलब यह है कि संता मछली रावस थी, बंता मछली जोहानसन को परेशान मत करो। ठहरो तुम बदमाश हो, कहाँ हो? अभी मजा चखाता हूँ। डैडी क्या मैं भी जाके खेलूँ प्लीज? मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ स्पंज के बगीचे में खेलना चाहिए। मैं तो वहीं खेलता। इसके पर में क्या प्रॉब्लम है? कार्टून लगता है। मैंने क्या किया? दोस्ती करो, इसका स्कूल का पहला दिन है। ये पैदाइशी ऐसा है बच्चों, ये इसका लकी हाथ है। दादी। मेरी ये जो टांग है ना, मेरी बाकी टांगों से छोटी है, पर किसी को पता ही नहीं चलता जब मैं ऐसे ऐसे हिलाती हूँ। मुझे पानी से एलर्जी है, मैं नक चढ़ा हूँ। आओ दिखाओ अंदर से समंदर, ये तो है प्यारे बड़ा गहरा समंदर। चलो नीमो। ओह तुम मेरे साथ ही रहना बेटा। 6,000 मीटर, ये तो है गहरा 6,000 मीटर। अरे बांगड़ू पता नहीं मेरे क्लास के बच्चे कहाँ आ गए। ओ यहाँ है आप लोग, चलो आ जाओ खोजी बच्चों। हो ज्ञान की खोज में बड़ा मजा आता है, मस्ती मस्ती में खूब पड़ा जाता है। अब जाओ। हेलो, आपकी तारीफ। मैं नीमो हूँ। नीमो, हर नए खोजी को एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा बता तुम किस तरह के घर में रहते हो? ठीक है ठीक है, तो तैयार हो जाओ बच्चों। सर इसका एक हाथ छोटा है, जब मुझे लगता है कि इसे तैरने में तकलीफ हो रही है तो मैं इसे आराम करने देता हूँ 10-15 मिनट। डैडी आपको जाने का टाइम हो गया। फिक्र न करें, हम सब एक साथ ही रहने वाले हैं। ओके बच्चों, आंखों की दूरबीन सामने, और याद रहे मछलियाँ और मछलियों की सोच हवा में नहीं उड़ सकती। अपनी सोच का दायरा सतह तक ही रखिएगा। बाय नीमो। बाय डैडी। बाय बेटा। सवाल की सवाल है। ख्याल रखना। आपको देखकर नहीं लगता कि आप बच्चे को पहली बार छोड़ने आए हैं। हाँ, उन्हें सारी उम्र तो दामन में छुपा के नहीं रख सकते। मुझे याद है जब मेरा बेटा पहली बार गहरी खाई पर गया था। अचानक बढ़ जाते हैं और गहरी खाई, वो लोग गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं। आप सब लोग पागल है क्या? इससे तो अच्छा है कि अपने बच्चों को अपने हाथों से डीप फ्राई कर दें। हे मार्टी, शांत हो जाओ यार। अरे तुम शांत रहो समुद्री टट्टू। समुद्री टट्टू बहुत ही सीरियस क्लाउन फिश है। बिल्कुल। समंदर में रहती आती जाती, देखो लाल काली नीली पीली मछलियां, बड़ी बड़ी छोटी छोटी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सतरंगी मछलियां। गाओ मेरे साथ। ओ जाती जाती जाती समंदर में रहती आती जाती, समुद्री घाम कोमल है समुद्री घाम। ओके बच्चों, पहुंच गए हम। घूमो फिरो खोजो पर पास पास रहना। सोमेलेटिक साइनोबैक्टीरिया पास आओ। ये बैक्टीरिया शायद दुनिया का सबसे पहला जीवित प्राणी है। इस एक बैक्टीरिया में इतने पैंचे समुद्र में रेत है। तो अब गाओ मेरे साथ, बड़ी बड़ी छोटी छोटी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सतरंगी ये मछलियाँ। अरे सुनो मेरे लिए रुको। हे बचके, तुमने मुझे डरा दिया। वो क्या है? मुझे पता है वो क्या है। सैंडी प्लैंकटन ने भी एक देखा था। वो बोला वो एक नाक है। काफी बड़ी नाक है। हे मुझे देखो, मैं उस नाक को हाथ लगाऊंगा। अच्छा तुम हाथ लगा के दिखाओ ना। ठीक है, ये लो। हे नीमो, तुम कितनी दूर जा सकते हो? ओ, मेरे डैडी कहते हैं वहाँ खतरा है। नीमो, नहीं। डैडी, तुम खुले पानी में तैरने जा रहे थे? नहीं डैडी, मैं कहीं नहीं जा रहा था। पहुंच गया। अरे अगर मैं नहीं रहा तो नहीं जा रहा था। हाँ, ये तो डर रहा था। नहीं डर रहा था। तुम लोग बीच में मत पड़ो बच्चों, और शुक्र करो कि मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं कहने वाला। तुम जानते हो कि तुम ठीक से तैर नहीं सकते। मैं तैर सकता हूँ डैडी, ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। बस बहुत हो चुका, तुम सुन लो, तुम एक दो साल बाद स्कूल जाओगे। नहीं डैडी, क्योंकि आप समुद्र से डरते। देखो तुम अभी छोटे हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, पर तुम नहीं कर सकते नीमो। मैं आपसे प्यार नहीं करता। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा, क्लास यहाँ ये। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए सर, आई एम सॉरी, ये अच्छी तरीके से तैर नहीं सकता, और मेरे ख्याल से इसका खुले पानी में अकेले तैरना मुनासिब नहीं है। भरोसा रखिए, मेरे साथ वो बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए मुझे इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि, लेकिन आपकी क्लास काफी बड़ी है, और वो कहीं गुम हो गया तो? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नजर नहीं रखते, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम वहाँ फंस जाओगे, और फिर मुझे आकर तुम्हें वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ वापस आओ, अभी रुक जाओ बेटा। अगर तुमने कोई भी हरकत की, देखो देखो कह देता हूँ, अगर तुमने उस नाव पर हाथ रखा, तुम सुन रहे हो ना, छूना मत उस नाव। नीमो, उसने नाक को हाथ लगाया। चुपचाप यहाँ आ जाओ और मेरे साथ घर चलो। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा, तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है बच्चे, सुना तुमने? बहुत डैडी, नीमो, चली गई, नाव चली गई, कहाँ चली गई नाव, नाव कहाँ चली गई, नहीं, नाव नहीं जा सकती, नीमो, नीमो, नीमो, नहीं, नीमो, नीमो, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, नहीं, देखिए, क्या किसी ने नाव देखी है एक सफेद रंग की नाव थी वो अरे देख के भाई वो मेरे बेटे को लेकर ही मेरी बात सुनिए प्लीज ओए बच के ओए ओए माफ करना आप दिखाई नहीं दिए सर आप ठीक ठाक हैं वो चला गया ओए होए वो उसे ले गए कोई बात नहीं वो उसे ले गए सब ठीक हो जाएगा नहीं नहीं वो उसे ले गए मुझे वो नाव ढूंढनी होगी नाव ओए मैंने भी एक नाव देखी है आपने हां और वो अभी भी यहां से गुजरी है सफेद रंग की थी हाय मैं डोरी हूँ कहाँ किस तरफ ओए ओए ओए वो गई उस तरफ हाँ उस तरफ गई है आइए मेरे पीछे शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोई बात नहीं जी जमा मछली देखी और पड़ गए पीछे घर में माँ बहन नहीं हा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाई हा? हा? बोलो बोलो बोलो पंगा लेना है मुझसे ओए मैं कराटे जानती हूँ समझे बात तो सुनिए मेरा पीछा मत करो ए क्या कह रही हैं आप मुझे रास्ता दिखा रही थी कि नाव किस तरफ गई नाव ओए मैंने देखी है नाव वो अभी अभी यहाँ से गुजरी है वो गई उस तरफ हाँ उस तरफ गई है आइए मेरे पीछे एक मिनट रुकिए आखिर ये माजरा क्या है आप मुझे पहले ही बता चुकी कि नाव किस तरफ गई थी बता चुकी अगर ये किसी किस्म का मजाक है तो बड़ा ही भद्दा मजाक है और मैं मजाक समझता हूँ क्लाउन फिश हूँ मैं आई एम सॉरी मैंने मजाक नहीं किया मुझे मुझे माफ कर दो क्या है कि कभी कभी मेरी याददाश्त चली जाती है कभी कभी याददाश्त चली जाती है ये तो हद हो गई नहीं ये सच है मैं अचानक कुछ भी भूल जाती हूँ खानदानी बीमारी है ये मतलब याद नहीं मेरा खानदान है भी या नहीं होना तो चाहिए आप कौन हैं? जरूर आपका कोई पेज ढीला है सच्ची आप मेरा वक्त पर बात कर रही हैं मुझे अपने बेटे को ढूंढना है हेलो हाय मेरा नाम ब्रूस है हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक शार्क पर भरोसा क्यों करोगे तो तुम दो छोटे छोटे चकने यहाँ वीराने में क्या कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे हम दोनों तो है ही नहीं बहुत अच्छे हैं तो फिर तुम दोनों को मेरे कुछ दोस्तों से मिलने में एतराजी तो नहीं होगी तुम्हारा मतलब पार्टी हाँ हाँ ठीक समझी पार्टी है क्या कहते हो ओए ओए मुझे पार्टी शार्टी पसंद है बड़ा मजा आएगा हाँ हाँ पार्टियों में जाना चाहिए वहाँ मजा भी आता है लेकिन हम नहीं जा सकते अरे चलो भी इतने प्यार से बुला रहा हूँ ठीक है आपका कहना कौन टाल सकता है तो बारिश बारिश सचमुच की बात है उनसे दूर ही रहना वो गुब्बारे नहीं डूबे हुए बम हैं फटेंगे तो डेंजर हैं एंकर जंप आ गए ब्रूस कहाँ थे अब तक मेरे साथ मेहमान है चलो आए तो सही हमने खाना पीना खत्म तो कर दिया लेकिन मैं फिर भी भूखा हूँ जो मिलता खाने वाले थे चलो खत्म करें इसे हाँ तो अब ये हमारी मीटिंग शुरू की जाती है आइए मिलकर शपथ दोहराएं मैं एक शांतिप्रिय शार्क हूँ कोई मछली खोर दरिंदा नहीं अगर मुझे सबकी धारणा बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। मछलियाँ हमारी दोस्त हैं, भोजन नहीं। सिर्फ बैड डॉल्फिन्स को छोड़ के। हाँ, वो तो बिल्कुल बैड मछली है। कोचो, देखो मुझे, मैं एक हंसता खेल के लाता डॉल्फिन हूँ, मुझे पालतू बना लो। ठीक है, आज की मीटिंग का पांचवा कदम, एक मछली दोस्त लाओ। तो आप सब अपना दोस्त लाए हैं? ये रहा मेरा वाला। हाय दोस्त। और चम? बूम बूम, मैं लाया तो था लेकिन वो कहीं पे गुम हो गया है। कोई बात नहीं चम, मुझे पता था कि ये कदम आसान नहीं होगा। मेरा एक दोस्त ले लो। ओह शुक्रिया दोस्त, आ जाओ मेरे पास। पहले मैं शुरू करता हूँ। हेलो, मेरा नाम है ब्रूस। हेलो ब्रूस। मुझे मछली खाए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। झूठ बोलो तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके मेरा सूप बना दिया जाए। तुम हम सब के लिए मिसाल हो। वेरी गुड। आप कौन बोलेगा? मिस नीलू, आप आइए आइए आइए। हाय, मैं डोरी हूँ। हेलो डोरी। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मछली खाई है। अरे ये तो कमाल हो गया। शाबाश मेरे दोस्त। शुक्र है मेरे सीने से ये बोझ उतर गया। हाँ तो कोई और बोलेगा? तुम क्या कहते हो दोस्त, तुम्हारी कोई समस्या? मेरी तो कोई समस्या नहीं जी। अच्छा, शर्मा रहा है। चलो अपना नाम ही बता दो। ठीक है, मेरा नाम मालन है और मैं क्लाउन फिश हूँ। क्लाउन फिश? सचमुच? तो चलो हमें जोक सुनाओ। मुझे जोक्स पसंद हैं। वैसे मुझे एक चुटकुला आता है जो बड़ा फनी है। एक बार एक संता मच्छी होती है जो चल के जाती है बंता मच्छी के पास। संता बंते से बोलती है, यार बंते देख, मुझे तुझसे कुछ पूछना है कि तेरे नीमो। नीमो? नीमो? जो क्या था? क्लाउन फिश होके क्या बकवास जोक सुनाया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, नीमो मेरा बेटा है, उसे कुछ गोताखोर उठा कर ले गए। ओए बेचारा। हैवान सब कुछ अपना माल समझ। जरूर इंसान होंगे। इसे कहते हैं अच्छा बाप, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ। ये कैसे निशान है? मैंने कभी अपने बाप को नहीं जाना। ओ यार, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। तो फिर किसी से पढ़वाते हैं? ओए देखो शाम। नहीं नहीं डॉरी सुनो। डॉरी सुनो सुनो शाम। नहीं सुनो सुनो। ओए ये मेरा है। डॉरी वापस दो मुझे, मेरा है। ओए आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? आओ आओ आओ, माफ कर दो। ओए बड़ा जोर से लगाओ, ए खून निकल रहा है क्या? आओ आओ डॉरी, तुम ठीक तो हो ना? क्या खुशबू है। बस एक खुद पर काबू रखो दोस्त। ब्रूस मछलियाँ दोस्त है, भोजन नहीं। बहुत हो गई डाइटिंग। अपनी प्रतिज्ञा याद करो दोस्त। बस एक हम तो फंस गए। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। कौन है? डॉरी बाहर निकलने में मेरी मदद करो। सॉरी भाई, बाद में आना, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अरे कोई ना कोई रास्ता तो होगा। देखो यहाँ कुछ लिखा है, एस के पे। इसका मतलब तो ओए होए, हिंदी में तो इसका मतलब होता है निकाल। तो निकलो। अंदर आओ। एक मिनट रुको, तुम पढ़ सकती हो? मैं पढ़ सकती हूँ? ओए हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। अरे तो ये लो, इसे पढ़ो। ब्रूस दिल का बुरा नहीं है, वो तो अपने बाप का मिस कर रहा है। संभल के गिर जाओ। बंद। ओह नो, पाइप तो बंद है। नहीं ब्रूस, ब्रूस को माफ करना। वैसे दिल का बुरा नहीं है, उसे वो नकाब लाना पड़ेगा। बाप रे ब्रूस, क्या निकलो यहाँ से, भागो। पेट खराब। डैडी, डैडी, के नकली दांत तैयार हुए क्या? और हाँ, मुझे और कॉटन चाहिए होगा। हेलो नन्हे मुन्ने, क्यूट है ना? मुझे चट्टानों के पास पड़ा मिला था, मैं इसे उठा लाया। तो दांत लगाना शुरू करें क्या? बुलबुला बुलबुला, इसे बुलबुले पसंद है? वणक्कम। हंसते हंसते नन्ना मुन्ना, फिकर करने की जरूरत नहीं। टिकरा डर ही गया। मुझे घर जाना है। आपको पता है मेरे डैडी कहाँ है? पुत्र, वो वही मच्छी की टैंकियों की दुकान में होंगे। मच्छी की दुकान? हाँ, जैसे कि हम बांगली फिश बाजार से आया हूँ। कोलीवाड़ा, हम फिश मार्केट से। रजिस्ट्री मच्छी.com। तो तमें क्या थी आया? मैं आया समुंदर से। हाँ, समंदर थी, समंदर थी। ये तो प्रदूषण फैला देगी भाई। ए जा, इसे साफ करना भाई। ओके। समंदर, हम साफ करते है। ओम, ये साफ हो गए जे। अच्छा, बड़का नीला समुंदर कैसे होता है वो? बड़ा और नीला। हम जानता था। डिकरा, अगर तुमको कुछ भी मांगता है ना, तो अपना आंटी डेब से बोलना, वो माई है। और अगर हम नहीं मिलेंगे तो तुम मेरा सिस्टर फ्लो से बोलना, साहब जी फ्लो। मेरा सिस्टर का किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, वो थोड़ा क्रैक है। सुनाई नहीं दिया पीट? मैं क्या, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। ऑपरेशन रूट कैनाल दा, एक्सरे के मुताबिक दर्द ज्यादा होने वाला है। क्या रॉबर्ट डर लगाया? लगाया। दांतों को खोला कैसे? बेटे गिल्डन ड्रिल से, आजकल डॉक्टर साहब का ये फेवरेट है। अरे बाजू हटनी फ्लो, मेरे को दिखता नहीं। दांत को खंबे की तरह उखाड़ रहे हैं। अभी देखो, हेडस्ट्रॉन्ग फाइल यूज करेगा। अरे गांडा, वो हेडस्ट्रॉन्ग फाइल नहीं है, वो एक्सरे है। ना ना, क्रॉस सेक्शन देखो, ये हेडस्ट्रॉन्ग फाइल है। ना ना बापू, के फ्लेक्स है। हेडस्ट्रॉन्ग, के फ्लेक्स। ओए बाबा रे, फिर से भूल गया। नहीं, जाके हवा निकालता है। हो गया, कुल्ला कर लीजिए। अरे रा रा रा, कितना पास मारता है इंसानों का मोड़ा। ओए नाइजल, क्या हुआ आज? पैसा रूट कैनाल, ओए बड़ा चिल्लाया। रूट कैनाल है, जबड़ा किससे खुला? गेट गिल्डन ड्रिल, डॉक्टर साहब का फेवरेट है आजकल। उम्मीद है दांतों का गैप भर गया होगा। हेलो, ये कौन है? नवा टिकरा है। डॉक्टर को समंदर में मिलाइए। समंदर से? मतलब मेरे इलाके से आए हो। माफ करना अगर कभी तुम्हें चोंच मारी हो, पेट का सवाल है ना। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मछलियां तुम्हारी नहीं है, ये मेरी मछलियां हैं। चलो जाओ जाओ, शू शू। ओ शीशा टूट गया। ये डार्ला है मेरी भतीजी, इस हफ्ते 8 साल की हो जाएगी। अरे सुनो तो नन्हे मियाँ, अपनी नई मम्मी को हेलो बोलो, वो शुक्रवार को आके तुम्हें ले जाएगी। तुम तो इसका तोहफा हो। उसे बताना मत। हाँ चलिए मिस्टर टेकर, आप आराम कीजिए, मैं हाथ धोकर आता हूँ। बस अभी आया। उड़ी बाबा डार्ला, क्या क्या प्रॉब्लम है? हथेली को जोर जोर थी हलाती है बेचारा चकल्स। वो उसको कैसल प्रेजेंट दिया था। अफसोस कि उसका अंतिम संस्कार इस टॉयलेट में हुआ। ये मच्छियों की कातिल है। मुझे नहीं जाना उस लड़की के साथ, मुझे अपने डैडी के पास जाना है। डैडी, मुझे बचाइए। ओए बाबू, फेंकी होए गलो। खबरदार, कोई उसे छूना मत। मेरी मदद करेंगे? नहीं, आप खुद वहाँ गए हैं तो निकलिए भी खुद ही। गिल, इसे खुद निकलने दीजिए, सब्र कीजिए। अब एक एक करके अपने पर और दुम हिलाइए। मैं नहीं कर सकता, मेरा एक पर खराब है। हमें तो कभी फर्क नहीं पड़ा, बस इतना सोचिए कि आपको क्या करना है। शाबाश, बहुत अच्छे। ओए समंदर से आया तेरी तरह गेल। अच्छा। क्या सोच रहे हो तुम? लगता दिमाग में कुछ चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि आज रात इस बच्चे की खास खातिर की जानी चाहिए। अरे तुम्हारे नाम की बाबा? नीमो, मैं नीमो हूँ। नीमो, नीमो। नहीं सो जाओ, ओए आराम से हथौड़ा चलाओ। क्या लिखा है ये? डॉली चलो उठो उठो उठो डॉली जल्दी उठो उठो। मैंने नीलेपन कर रहा है। उठा भी डॉली। मेरे बेटे को ढूंढने का वो इकलौता जरिया था और वो गुम हो गया। आए होए शल्दू महाराज, जब कोई बात बिगड़ जाए तो पता है क्या करना चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता। तैरते रहो बस, तैरते रहो बस, तैरो तैरो तैरो तैरो, क्या करें हम बस, तैरे तैरे। डॉरी गाना बंद करो। डॉरी मैं तो तैर, डॉरी जब तुम तैरना चाहो तब तुम ये गाना बंद करो, मेरी जुबान पे भी चढ़ जाएगा ये गाना। सॉरी डॉरी, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? किसी ने मुझे छुआ। वो मैं था गलती से। आप कौन है? मैं कौन हूँ और कौन हो सकता हूँ? मैं हूँ। क्या आप मेरी अंतरात्मा हो? मैं मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई है, कैसी हो तुम? पहले जैसी हूँ। अच्छी बात है। देखो डॉरी, तुम मुझे ठीक ठीक बताओ, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। रोशनी? हाँ उस तरफ। ओए अंतरात्मा, मैं मर गई हूँ क्या? नहीं तो वैसे मुझे भी रोशनी दिखाई दे रही है। ये है क्या? जो भी है सुंदर है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं इसे छू लूं? अरे अरे वापस आओ। वापस आओ ना। मैं तुम्हें पकड़ू? पास आओ। मैं तुम्हें पकड़ू? साथ तैरेंगे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। खुशी गायब हो गई। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं। नकाब नकाब। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे बाप रे। ओ देखो एक बबल। दिख नहीं रहा, पर अगर तुम इस टेबल लैंप को थोड़ा पास ले आओगे तो रोशनी मिल जाएगी ना। अब ठीक है, बस उसे वहीं रखो। तुम बस पढ़ो। ठीक है मिस्टर बॉसी। पी, हाँ पी पी शर्ली, पी शर्ली नहीं, शर्मन से कोई चुप नहीं बनता। ठीक है, दूसरी लाइन 42। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। लाइट प्लीज। वाला वाला वाला। दूसरी लाइन है 42 वाला भी वे। शाबाश, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, जल्दी पढ़ो, क्या मतलब इसका? सिडनी, सिडनी लिखा है, सिडनी। मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, बिल्कुल मर गया। हम बच गए। कोई भूखा रहेगा? भूखा रहेगा क्योंकि तुम डाइट पे हो। क्योंकि क्या लिखा था उसपे नकाब पे? क्या लिखा था? पी शर्मन 42 वॉलेबी वे सिडनी। मुझे याद रहा उसपे क्या लिखा था। आमतौर पर मैं भूल जाती हूँ, पर इस बार मुझे सब कुछ याद रहा। पी रुको, रुको, रुको, रुको। ये है कहाँ? मुझे नहीं पता, पर किसी परवाह है। हाँ, मुझे याद रहा। पी शर्मन 42 वॉलेबी वे सिडनी। मुझे दोबारा याद रहा। पिनाड़ी वा मेरे पीछे आओ अपना नाम बताइए नीमो लोटमिया शुरू कीजिए नीमो नारंग की रोंग के नए नमूने हम तुमको इस महान ज्वालामुखी वाला हुकालुगी के चोटी पे बुलाया है टैंक मछली संगठन का सदस्य बनाने के लिए है? अपने ग्रुप में लेने वाले सच्ची अगर तुम तैर के पार कर जाओ ये आग का गोला आग का गोला छोड़ो अरे आग का गोला छोड़ो भूल गया क्या आग का गोला छोड़ो दिखने में तो छोटे हैं फिर भी आज के बाद आपका नाम होगा शहंशार्क शहंशार्क खुशामदीद जनाब शहंशार्क शहंशार्क अब बस भी करिए शहंशार्क पति गई शहंशार्क हम में से एक है मंजूर मंजूर और हम इसे मौत के हवाले नहीं कर सकते पांच दिन बाद डारला आ रही है तो क्या करना चाहिए हमें हम बताते हैं हम क्या करेंगे इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसकी जान बचाएंगे बाहर सच में हम सब आजाद हो जाएंगे अरे बाप रे वादे ने 365 वा प्लान है ये सॉरी हाँ, पर तुम्हारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाए इस प्लान में कौन सा नया बात है इस बार ये नया है मैं वो फिल्टर देख रहे हैं आप हाँ सिर्फ आप ही इतने छोटे हो जो उसके अंदर बाहर आ जा सकते हो हम चाहते हैं कि आप अंदर एक कंकड़ ले जाकर पंखे में फंसा दें ऐसा किया तो टैंक फौरन गंदा होने लगेगा और तब डेंटिस्ट को टैंक साफ करना ही पड़ेगा और जब वो टैंक साफ करते हैं तो उसे बाहर निकाल कर अलग अलग थैलियों में रखते हैं और तब हम टेबल पे लुढ़क लुढ़क कर खिड़की से बाहर सिल्ली से नीचे झाड़ियों के अंदर सड़क के उस पार और समंदर के अंदर होंगे हम जरूर कामयाब होंगे हमारा साथ कौन कौन देगा तुम्हारा तो दिमाग आज खराब छे बुरा मत मानना बच्चे लेकिन तुम अच्छे तैराक नहीं हो वो है वो ये कर लेंगे तो शहंशार्क आपका क्या ख्याल है मैं कर लूंगा मैं जा रही हूँ पी शर्मन 42 वॉलबी वे सिडनी तुम कहाँ जा रहे हो मैं तो जा रही हूँ पी शर्मन 42 वॉलबी वे सिडनी तुम चाहे कहीं भी जाओ तुम्हें बता देती हूँ मैं तो जाऊंगी पी शर्मन 42 वॉलबी वे सिडनी क्या क्या बोले मुझे सुनाई दिया पी शर्मन 42 वॉलबी वे सिडनी एक्सक्यूज मी तुम सुनाई नहीं जरा सुनिए और सुन रही हूँ सिडनी क्या आप जानते हैं कि हेलो रुके क्या बता सकते हैं अरे रुकिए तो मैं आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए अच्छा अच्छा सुनिए यहाँ वापस आइए प्लीज एक छोटा सा सवाल है देखिए मुझे पता कर रहे हैं कि और वो चले गए अगर मेरी जरूरत हो तो मैं मिलूंगी पी शर्मन 42 वॉलबी वे सिडनी बार बार बताने की जरूरत क्यों है चलो मैं फिर बता देती हूँ मैं नहीं थकने वाली पी शर्मन देखो मैं ये बात यह है कि मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि यहाँ से आगे मैं अकेले जाऊँ ठीक है मतलब कि अकेले यानी मेरा मतलब बस इतना कि मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहता हूँ अपने साथ हाँ मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता तुम चाहती हो मैं चली जाऊँ मेरा मतलब नहीं हाँ बात यह दरअसल कि मैं और देर नहीं कर सकता और तुम उन मछलियों में से हो जो हमेशा देर करवा देती हो कभी कभी ये अच्छी बात होती है वैसे बहुत से लोग देर लगाते हैं जैसे कछुआ घोंगे तुम्हारा मतलब तुम्हारा मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद करता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारा साथ नहीं चाहता। ये जज्बात जरा समझना मुश्किल है। देखो देखो, रो मत, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम, मैडम, क्या ये आपको छेड़ रहा है? मुझे याद नहीं, छेड़ रहे थे? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। अरे, क्या बता सकते हैं कि मैं वहाँ पी? सर, हम मैडम से बात कर रहे हैं, तुमसे नहीं। मैडम, आपको पहलिया पसंद है? ठीक है, तो जैसे रिहर्सल की थी साथियों, तो क्या है हम? बताइए बताइए। ओ ओ, ये मैंने पहले भी देखा है। मछली हूँ जिसकी नाक तलवार जैसी है। रुको रुको, सॉल्ट फिश है। मैडम को गेस करने दो। झींगे के दूर का रिश्तेदार। बस जुबान पर है नाम। समुद्री झींगा। चीटिंग। क्या? ढेर सारी टांगे, समंदर में रहने वाला केकड़ा। चलेगा, लहरों की मस्ती में बोलो हम कौन कौन है। वाह, क्या गाते हैं। अरे कोई मुझे प्लीज रास्ता बताएगा। ये मजाक का वक्त नहीं है। ये मजाक का वक्त नहीं है भाई, पानी में बुलबुले छोड़ गए। शुक्रिया। ओए होए, ओए ओए, वापस आओ। ओए, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये अपनी बेवकूफों वाली पहेलियां बुझा रहे हैं और मैं घर से मीलों दूर हूँ एक ऐसी मछली के साथ जिसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। वाकई मुश्किल है। हाँ, ऊपर से मेरे बेटे का पता नहीं। तुम्हारा बेटा चीको? नीमो। भाई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस समंदर में कोई भी मेरी मदद नहीं करता। पर मैं तो कर रही हूँ। तुम यहीं रुको। ओए सुनो दोस्तों। क्या वो फिर आपको छेड़ रहा है? नहीं नहीं, वो बड़ा भला है, उसे तंग मत करो। उसका बेटा खो गया है, फाबियो। तुम्हें पता है कहाँ है पी शर्मन 42 वॉलबी वे, सिडनी? सिडनी? हाँ पता है। अरे टेड के तो रिश्तेदार है सिडनी में, है ना टेड? बिल्कुल है। ओए सुनो, इन्हें सिडनी पता है। तुम जानते हो वहाँ का रास्ता? तुम ऐसा करो कि तुम ईएसई में तैरते चले जाओ। ईएसई मतलब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कर, बहुत बड़ी धारा है, साफ दिख जाएगी। वो है उस दिशा में, और फिर तुम उस धारा में तैरते जाओ करीब, पता नहीं तुम लोग क्या कहते हो, करीब 3 लीग्स, और वो धारा सिडनी के ठीक पास से निकलेगी। वाह, कमाल कर दिया डॉरी, तुम तो ग्रेट हो। ओह प्लीज, मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी, नेचर ही ऐसा है। सुनो दोस्तों, शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस जरा हंसा वसा करो यार, ठीक है? तुम लोग भी ना अच्छी नकल की उसकी। बाय। ओह मैडम, एक और बात बोलो। जब आप ऐसी सुरंग पर पहुँचो तो बीच से निकलना, ऊपर से नहीं। सुरंग बीच से, ऊपर से नहीं, याद रखूंगी। ओए ओए ओए ओए, रुको रुको रुको पार्टनर, सुनो भाई। ओए रुको रुको रुको, मुझे कुछ कहना है। वाओ, क्या सुरंग है। ओके चलो चले। नहीं, खतरनाक सुरंग है, खतरनाक। हम ऊपर से चलते हैं, चलो आओ। ओए ओए पार्टनर, लाल बत्ती जल रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमें बीच से जाना चाहिए, ऊपर से नहीं। तुम देख भी रही हो वो क्या है? दिख नहीं रहा है, मौत की सुरंग है वो। सॉरी, पर मुझे सच्ची मुच्ची कुच्ची लगता है हमें बीच से जाना चाहिए। और मैं सच्ची मुच्ची कुच्ची बहस नहीं करना चाहता, चलो। ओए भरोसा करो मुझ पर। भरोसा? हाँ भरोसा, दोस्तों यही करते हैं। देखो कुछ चमक रहा है। कहाँ? वो अभी सुरंग के ऊपर से चला गया, अब उसका पीछा करें, चलो। ओके। ओए ऊपर तो बड़ा अच्छा है भाई। तो और उस तरफ देखो, वो रही धारा, हम वहाँ चुटकी बजाते पहुँच जाएंगे। ओए चुटकू मई। और तुम कह रही थी सुरंग के बीच से जाओ। मैं इसका नाम रखूंगी गुलगुला, और ये मेरे साथ रहेगा, और ये मेरा गुलगुला होगा। यहाँ आओ गुलगुले, आ जाओ नन्हे गुलगुले, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छोटे। डोरी, वो एक जेलीफिश है। बड़ा गुलगुला, गंदा गुलगुला। शुशु शुशु, दूर हटो। यहाँ आओ, मुझे देखने दो। इसे मत छूना, इसे मत छूना। मैं इसे छू नहीं रहा, बस देखना चाहता हूँ। ओए, उसने तुम्हें डंक कैसे नहीं मारा? मारा था, पर क्या है कि हिलो मत, हिलो मत। ओए, मैं एक एनेमनी में रहता हूँ और मुझे ऐसे डंकों की आदत है। इधर आओ, हाथ दिखाओ। आओ, आओ, आओ। ज्यादा चोट नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। पर आगे से याद रहेगा ना कि हमें जेली फिश को छूना नहीं चाहिए। शुक्र मनाओ कि ये वाला बहुत छोटा था। हिलो मत, हम फंस गए डोरी। ये देखो, मुझे नहीं पकड़ सकते। उनके ऊपर मत कूदो, वो तुम्हें डंक नहीं मार सकते। ऊपर से डंक नहीं लगता। एक साथ दो दो। डॉरी, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हम एक गेम खेलते हैं। गेम? हाँ गेम। ओए बड़ा मजा आएगा, मैं खेलूंगी। तो गेम ये है, जो जो जो सबसे पहले इन पर कूद कर निकल जाएगा वो जीत जाएगा। नियम? ओके, नियम नियम नियम। अरे नियम तो सुन लो, और कोई हिस्सा नहीं छू सकता, सिर्फ ऊपरी हिस्सा। कोई हिस्सा नहीं छूना, ठीक है? रेडी सेट गो। अरे रुको, तुम्हें याद तो रहेगा ना, कोई भी हिस्सा नहीं, सिर्फ ऊपरी भाग। रुको डॉरी, जीतना है तो और तेज देना होगा। डॉरी अरे रुको एक मिनट गाड़ी, तो मौत से खेल रहे हैं हम। हाँ वही कर रहे हैं हम, पर इसमें मजा भी आ रहा है। मैं कर सकता हूँ, बस ध्यान से। हाँ, ध्यान से, पर रोना मत जब मैं जीत जाऊँ। ऐसा नहीं होगा। हाँ मान लो मैडम, कुदरत से मत लड़ो, औरतें मर्दों से तेज होती हैं। होती होंगी डॉरी, पर क्या तुम में अकल है? हाँ अकल, हाँ क्योंकि मर्द औरतों से ज्यादा अकलमंद होते हैं। एक कदम बाएं पीछे आपको देखो, और जीत हुई क्लाउन फिश की। हे हे, हम निकल आए। डॉरी डॉरी डॉरी डॉरी डॉरी, क्या मुझे डिस्क्वालीफाई? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम तो असल में जीत रही हो, पर तुम्हें जागे रहना है। अच्छा बताओ, पी शर्मन कहाँ रहता है? शर्मन पल्लवी में। वही तो, जागती रहो। जागो। शर्मन। जागते। जागो। जागते रहो। याद आ रही है ना शहंशाह? हाँ। आप बहुत खुशकिस्मत हो कि बाहर आपको कोई ढूंढ तो रहा है। वो मुझे नहीं ढूंढ रहे, वो समुंदर से डरते हैं। पेच, वो खास खबर? कॉफी के 4 कप पी चुका है, अंदर जाने वाला है। उन पर नजर रखिए। क्या देख रहे हो? टॉयलेट से भागने की हमारी नाकाम कोशिश का नतीजा है ये। टॉयलेट? सारी नालियाँ समंदर तक जाती है बरखुरदार। आपने यहाँ से भागने की कितनी बार कोशिश की है? अब तो ये भी याद नहीं। मछलियाँ कैद में रहने के लिए पैदा नहीं होती, ये कुदरत के खिलाफ है। गया बाथरूम अखबार लेके गया है, हमारे पास 4 मिनट 20 सेकंड हैं। तैयार हो जाइए शहंशाह। तुम कौन रोकता है? चलिए हमारे पास वक्त कम है, जब आप अंदर जाएं तो चेम्बर के नीचे तैर कर जाना और बाकी हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है? ठीक है। डरिए मत, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छे, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ। तो ये लीजिए कंकट। सुनिए, क्या आपको छोटी सी खुली जगह दिखाई दे रही है? ठीक है, उसके अंदर एक घूमता हुआ पंखा दिखेगा। बड़े ध्यान से उस कंकड़ को पंखे में फंसा दीजिए ताकि उसका घूमना बंद हो जाए। आराम से शहंशाह। मुझे नहीं हो रहा। ओए गिल, ये इतना आसान नहीं है। वो कर सकते हैं, फिर कोशिश कीजिए। ठीक है। शाबाश शाबाश शहंशार, कच्चे से फंसा दीजिए। फंसा दिया। अरे हो गया जी। बहुत अच्छे, अब ट्यूब से ऊपर तैर कर बाहर निकल आइए। शांत रहिए, घबराइए मत। शहंशाह, इस डाली को पकड़ लीजिए। और डाली दीजिए, इतना ही। शहंशाह, आप इसे पकड़ सकते हैं। खींचिए। गिल, इसे दोबारा मत भेजना। नहीं, अब कभी नहीं। फोकस करो मैम, फोकस। हे मैन, जिंदा है। हाय ड्यूड, क्या हुआ? हम पूरा ट्रेलर देखा मैन, पहले तुम ऐसा था, फिर हम सब और फिर तुम। आप कह क्या रहे हैं? तुम रे 2x2 जेलीफिश लोग से रारा किया, तुम भी सीरियस टाइम पास करता है मैन। ओ मेरा पेट। डूड, उल्टी नहीं करने का, ओके? अभी पॉलिश मारा है। तो मिस्टर कछुआ? ओ मैं, मिस्टर कछुआ हमारा फादर, माय क्रश। अ क्रश? अच्छा, ठीक है क्रश। देखिए, मुझे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तक पहुंचना है, ईएसी। ओ मैन, तुम उसी में है ड्यूड, जरा मुंडी घुमा कर देखो। अभी जरा टाइट पकड़ो मैन। तो सुबह सुबह ईएसी पर तुम क्या करने आया मैन? वो क्या है कि डोरी और मुझे सिडनी पहुंचना है। डोरी, डोरी, वो ठीक तो है ना? मिस नीली, वो तो ग्राउंड फ्लोर पर है। डोरी, डोरी, डोरी, ओ डोरी, तैयार हो? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। हाँ, सिर्फ मेरी गलती है। ब्रेक लगाओ मैन, जरा देखे तो सही लड़का कितने पानी में है। फूल तू अपने बाप पे गया है मैन, इसी बात में पंजा गंजा। cool. इंट्रो 2x2, मेरा सनी बॉय, सनी बॉय 2x2। ओ जेलीमैन, योर कार्स टोटल। मुझे लगता है मैंने ऐसा जरूर कुछ किया जो आप सबको पसंद आया। मैन, तुम मिंदास हो ड्यूड। आउच, बाय बाय सनी बॉय। कितना अच्छा लगता है 2x2, जब ये बच्चे बिल्कुल अंधे होते हैं हम इन्हें किसी बीच पर छोड़ देते हैं और फिर ढूंढ पे चक दूं वो रास्ता ढूंढ कर पानी में चले आते हैं। अपने आप ही? और क्या, पर मालूम कैसे पड़ता है कि वो समझदार हो गए? मालूम नहीं पड़ता मैम, पर जब उनको मालूम तुमको मालूम, मालूम? ओए, देखो कौन है। मैं उसे जानता हूँ, वो जेलीमैन है। तो फिर जाओ ना, झपटो उन पर। मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मेरी बात तो सुनो। एक मिनट छोटू। आप मर गए क्या? सॉरी, क्या हुआ था, मैं जरा भूल गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि मेरा बेटा खो गया है, कोई गोताखोर मेरे बेटे को छीन कर ले गया। सच में क्या हुआ? ना ना ना ना बच्चों, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से बहुत दूर, बहुत दूर देश में रहता हूँ। अरे वाह, कहानी अच्छी होगी, मुझे पता है। और मेरा बेटा नीमो, वो मुझसे बहुत नाराज था, और शायद वो ऐसा नहीं करता अगर मैंने उसको इतना टोका ना होता। पता नहीं, खैर वो खुले पानी में एक नाव के पास चला गया और जब वो वहाँ था तो कुछ गोताखोर आए और मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नाव बहुत तेज थी तो हम नीमो के पीछे समंदर में चले गए। और फिर नीमो की डैडी उसके पीछे समंदर में चले गए और उन्होंने शार्क से उन्होंने बम फोड़ के शार्क को भगा दिया। वाह कमाल कर दिया। और फिर वो हजारों फीट नीचे चले गए। नीचे डरावना अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझता था कैसे बाप, और नीचे अंधेरे में बस एक लाइट दिखती है, एक बड़े खूंखार दांतों वाली मछली से निकलती हुई। अच्छा लड़ते हो दोस्त। और फिर वो भाग कर जेलीफिश की मुट्ठी से इन दोनों मछलियों ने पूरा समंदर छान मारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पर। इसका मतलब किसी भी वक्त यहाँ पहुँच रहा होगा, यानी कि वो अभी पहुँचेगा सिडनी हार्बर दो एक दिनों में। कमाल है, लगता है ये बंदा किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। जब तक उसका बेटा ना मिल जाए नहीं रुकेगा। मेरी दुआ है वो कामयाब हो, सही माने में इसे कहते हैं पिता। चूहे भी इतने भूखे नहीं होते। बेटे नीमो को ढूंढ रहा है। नीमो उसे अमेरिका से गोताखोर उठा कर ले गए। मेरा लो मारो। उसे ढूंढ रहा है। सुनो तुम नीमो के बारे में क्या बात कर रहे थे? मेरा मैंने सुना है कि वो बंदरगाह की तरफ जा रहा है। ओहो ये बात है। ठीक तो है, खबर न थी कुछ भी हो पर नाम मत लेना DAR। मुझे मालूम है आप किसकी बात कर रहे हैं। कहिए शहंशाह। सॉरी मैं फिल्टर को नहीं रोक पाया। नहीं माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हम आजाद होने को बेताब थे, समंदर का स्वाद चखने को बेताब, और उसके लिए हमने आपको भी खतरे में डाल दिया। ऐसा करने का हमें कोई हक नहीं था। हमें अफसोस है कि आपको आपके अब्बू के पास नहीं पहुंचा सके। अरे अरे सुनो सुनो वैसे ये भी एक तरीका है दांत निकालने का। एक वक्त बच्चे भी ना। चलिए अच्छा हुआ मैंने सही दांत निकाला। क्यों प्रधानमंत्री जी? ओए नाइजल, अभी अभी प्रधानमंत्री का दांत निकाला। ओ जबड़े के अंदर बसोड़े को चिमटे से छोड़ा गया क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, नीमो कहाँ है? नीमो मुझे उससे कुछ कहना है। क्या क्या बात है? तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे समंदर में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। मेरे डैडी सच में? ओ हाँ, उन्होंने सैकड़ों मील का सफर तय किया, वो शार्क से लड़े, जेलीफिश से भिड़े। और तो नहीं हो सकते। पक्का? क्या नाम था उनका? कोई फिल्म की हीरोइन जैसा था, मनीषा माधुरी। हाँ बिल्कुल वही, दूर देश से आया छोटा क्लाउन फिश। वो मेरी डैडी है, उन्होंने शार्क से फाइटिंग की। एक शार्क नहीं, तीन तीन शार्क। तीन शार्क 4800 दांत। हुआ यूं, जब वो डेंटिस्ट तुम्हें लेकर भागा तो तुम्हारे पापा ने पागलों की तरह उसकी नाव का पीछा किया। सच्ची? वो तैरते गए एड़ी चोटी का सोर लगाकर तैरते गए और तीन डरावने शार्कों ने उन्हें दबोच लिया, पर वो उन्हें उड़ाकर हजारों फीट नीचे फूल हो गए। उनका पीछा एक बड़े दांतों वाले राक्षस ने किया। वो राक्षस को एक चट्टान से बांध देते हैं, फिर उन्हें पूरे जेलीफिश के जंगल से जूझना पड़ा और अब वो समुद्री कछुओं की एक टोली के साथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में बहते हुए इस तरफ आ रहे हैं सिडनी में। सर इतना अच्छा डैडी है। वाकई आप पर जान छिड़कते हैं। पहले तो फिल्टर की तरफ जा रहा है। शेंशा पीछे न होए। शेंशा नहीं जी क्रॉस। अरे तारा सामने आपकी जिंदगी पड़ी है। हम आपकी मदद करेंगे। अरे जल्दी करो। शहंशाह हमें सुन पा रहे हैं आप? नीमो सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सुन पा रहा हूँ। शहंशाह आपने तो कमाल कर दिया। प्यारो शहंशाह तुम किनारों से भरे हुए हो। बड़े हिम्मत वाले हैं आप। सुनो साथियों, डारला के यहाँ आने में कुछ 48 घंटे बचे हैं। उतने वक्त में टैंक काफी गंदा हो जाएगा, पर हमें भी हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। जैक सफाई बिल्कुल नहीं, मैं खुद को रोकेगा। बाकी सब जितनी गंदगी फैला सकते हो फैलाओ। सोचो भी तो गंदा सोचो, हम टैंक को इतना गंदा करेंगे कि डेंटिस्ट को इसे साफ करना ही होगा। शाबाश। डेंटिस्ट घूमता डरावना भंवर। हाँ वही ड्यूड, वो तो होना ही था। ओके एग्जिट के लिए पार्टनर चुन लो। ऑल राइट एग्जिट पार्टनर चुन लिया। ओके अब मेरा सनी बॉय स्क्वाड तुमको एग्जिट करने का सही टेक्निक सिखाएगा। गुड आफ्टरनून, अब हम आपको एग्जिट रूल्स बताएंगे। ओके लेडो से टकराते ही मर जाए और मर आते ही सीट बेल्ट बांध ले। ईएसी पर यात्रा करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी समझ में कुछ आया? मेरे तो बिल्कुल नहीं आया। देखो तुम बड़े प्यारे हो पर तुम क्या कह रहे हो, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। प्लीज दोबारा समझाओ। ओके टू बाय टू जाओ। ये तो बहुत मजेदार था, मुझे बहुत मजा आया। ओए देखो देखो कछुए। एकदम बिंदास। टू बाय टू अब अपनी टूम घुमाओ और सीधे सिडनी की तरफ जाओ। फिक्र नॉट मैन, फिक्र नॉट। ए क्रश शुक्रिया मैन। बाय जॉनी मैन। अब मैं सनी बॉय को मेरा हाय बोलना। ओके बाय बच्चो। नीमो होता तो खुश हो जाता। अरे अरे क्रश क्रश, भूल गया था तुम्हारी उम्र कितनी है। 150 ड्यूड, और अभी तो मैं जवान हूँ मैन। 150, मुझे ये याद रखना होगा। वो हमें वहां से जाना है। बिल्कुल पी शर्मन 42 वॉलबी वे सिडनी। बिल्कुल बस सीधे तैरते हुए जाना है। तैरते रहो बस, तैरते रहो बस। सॉरी टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना। ओए तुम एक पहेली पूछोगे? पूछो। ठीक है, वो कौन है जिसका रंग है नारंगी और वो छोटा है? वो मैं हूँ। ठीक। अच्छा थोड़ा नारंगी है, छोटा है और उसके पर है। मैं हूँ वो। अच्छा ठीक है मिस्टर अकलमंद, ये पूछो। ऑरेंज छोटा, ओ ओ सफेद धारियां भी। मैं और अगला वाला भी इत्तेफाक से मैं। ओए तुम जोची हो? रुको रुको रुको, मैंने इस तैरती हुई चीज को पहले भी यहाँ देखा है। इसका मतलब हम पहले भी यहाँ से गुजरे हैं और इसका मतलब हम गोल गोल घूम रहे हैं और इसका मतलब कि हम सीधा नहीं जा रहे। ओए हमें ऊपर जाना होगा। चलो ऊपर चलकर पता लगाते हैं। चलो मेरे पीछे आओ। शांत गहरी सांस लो। चलो अब किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। ओ अच्छा, किससे पूछना चाहती हो? उस चीज से, यहाँ कोई नहीं। ओए कोई तो होगा, ये समंदर है सिली, यहाँ हम अकेले नहीं है। चलो देखते हैं। इस तरफ नहीं, इस तरफ भी कोई नहीं है। अरे धत, अरे कोई है वहाँ। ओए सुनो, टोरी टोरी टोरी, अब मेरी बारी है। देखो क्या है जो काला और रहस्यमयी है, एक ऐसी मछली जिसे हम नहीं जानते और अगर हमने उससे रास्ता पूछा तो हमें निकल के हमारी हड्डियां उगल देगी। तुम मर्दों को रास्ता पूछने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? देखो मैं अभी इस औरत मर्द के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, अब ये पूछो मरना मना है। तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूं। तो फिर चांस लो, उम्मीद पर पूरा समंदर कायम है, है कि नहीं? अरे लेकिन मेरी बात, तुम बात नहीं समझ रही हो। चलो भी मुझ पर भरोसा करो। हाँ ठीक है। जरा सुनिए वू छोटे मियां, हेलो। मुंह मत खुलाओ, हेलो बोलो। हेलो। इनका बेटा बिंगो नीमो, नीमो को ले गए हैं सिडनी। सिडनी हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? अब बताओ भी छोटे मियां प्लीज। डॉरी छोटे मियां मैं हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो इतना छोटा है। ओह ओए बड़ी मियां, बड़ी मियां व्हेल। ओके शायद उसे व्हेल की ही भाषा आती है। वो इसके बेटे। डॉरी क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो तुम? तुम सचमुच व्हेल की भाषा बोल लेती हो क्या तुम? डॉरी पता नहीं क्या कह दिया तुमने उसको। देखा वो जा रहा है वापस। वो वापस नहीं आ रहा, तुमने उसे नाराज कर दिया। तो कोई दूसरी बोली ट्राई करते हैं। डॉरी डॉरी ये व्हेल की भाषा नहीं है। तुम्हें सुनकर लग रहा है कि तुम्हारा पेट खराब है। कमबैक मेल की बोली ट्राई करूं? नहीं, कुछ ट्राई मत करो। फटे ढोल जैसे सुनाई पड़ रही है। और जोर से बोलूं? ऐसा मत करो। बहुत ज्यादा ऑर्का मेल जैसा लगता है ना? ऑर्का जैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। तो चिल्लाते रहो, आके खा लेगा वो हमें। और फिक्र मत करो, व्हेल क्लाउन फिश नहीं, झींगे खाते हैं। ओए देखो झींगे। भागो डॉली, भागो! गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइए हुजूर, गंदा, बिल्कुल गंदा। और इसकी वजह आप हो, आपकी वजह से ये हो पाया। हमने कहा सफाई नहीं। अयो मैं शर्मिंदा ही। देखिए जरा क्या हो रहा है बाहर। बुलबुला, हमारा बुलबुला। फ्लो, मेरे सिस्टर को किसी ने टेका क्या? फ्लो, 9 बज गए थे, आ गया डेंटिस्ट। हेलो बाबरा, सॉरी जरा देर हो गई। अब चलिए मरीज की तरफ, पहुंच गया। डैनी रेनॉल्ड्स, कैसे हो तुम? अच्छा, अब काउंटर की तरफ। ब्लड, आरा रा रा रा। हमको तो भीषण टेस्टी लगा। तुमने लोगों को खबर नहीं पड़ता है कि हम अपने ही। ओए आ जा। ओफो, कितना गंदा है। बाबरा, मेरा कल सुबह पहला अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 10 बजे सर। फोन करके उसे कैंसिल कर दो। जाला के आने से पहले मुझे फिश टैंक साफ करना है। आपने सुना शहंशाह? ये वो टैंक को साफ करने वाले, हम सब साफ हो जाएंगे। तो अपने अब्बू से मिलने को तैयार हैं आप? बेशक तैयार है। पता है, हमें हैरानी नहीं होगी अगर वो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे होंगे बंदरगाह पर। उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ? ये तो बड़ा अजीब सा वादा है। क्या? देखो, अगर तुम उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होने दोगे तो उसकी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। फिर क्या मजा आएगा चीमो को? क्या हो रहा है? पता नहीं, पूछ लेती हूँ। क्या हो रहा? डॉरी, डॉरी। हम रुक गए हैं। अरे दिख तो रहा है कि हम रुक गए हैं, बस तुम अपनी ऊपर टांग भाषा बंद करो, तुम मामला और बिगाड़ दोगी। ये शोर कैसा है? अरे बाप रे, देखो तुमने क्या कर डाला, पानी नीचे जा रहा है, वो नीचे उतर रहा है। सची, तुम यकीन से कह सकते हो? देखो आधा खाली हो गया है। मैं तो कहूंगी आधा भरा है। चुप रहो, आधा खाली है। ओए, ये समझना जरा मुश्किल था। या तो उसने कहा कि हम जाएं उसके गले के पिछले भाग, या उसे खाना है सरसों का साग। बेशक वो चाहता है कि हम उसके गले में जाएं। अरे वो हमें खाना चाहता है। कैसा स्वाद है बेल जी? हाँ, क्या मैं स्वादिष्ट हूँ? तुम उससे कह दो कि मुझे उसका खाना बनने का शौक नहीं है। ठीक है, इसे उससे बातें बंद करो। क्या हो रहा है? मैं पता लगाती हूँ। बस बंद करो भाषा, तुम बेल की भाषा नहीं बोल सकती। हाँ, बोल सकती हूँ। नहीं बोल सकती? तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, पर तुम नहीं कर सकते नीमो। तुम्हें कैसे मालूम कि आगे जाके कुछ बुरा नहीं होने वाला है? मुझे नहीं मालूम। बोल पाती। चलो हमें बस वो नाव ढूंढनी है जो नीमो को ले गई थी। राइट। चलो भी डॉरी, हम ये कर सकते हैं। सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। आज नाश्ते में क्या खाएंगे जनाब? सूरज चमक रहा है, टंकी चमक रही है और हम आजाद। टंकी चमक रही है और टंकी साफ हो गई है। मगर कैसा? कल रात डॉक्टर ने नया फिल्टर लगा दिया होगा। अब क्या करेंगे? मैनुअल में क्या लिखा है पीच? सुनाई नहीं दे रहा पीच। एक्वस कैम 2003 सेल्फ क्लीनिंग मेंटेनेंस फ्री सॉल्ट वाटर प्यूरिफायर है, जिसकी गारंटी आपकी टंकी की मछलियां मरने के बाद भी चलती रहेगी। और ये फिल्टर हर 5 मिनटों में आपके टैंक की आबो हवा स्कैन करता रहेगा। स्कैन? इसका क्या मतलब है? तापमान 82 डिग्री, आबो हवा सामान्य। ओए वाह, सर्वनाश था दारू एक्वास का। अब हम नहीं भाग सकता, कभी नहीं। तो आप क्या करेंगे जब? डालो, चुप रहिए। कोई और है? भारी टेंशन छे। वो मुसीबत की पुड़िया आएगी तो हम क्या करेगा? हमें सोचने दो। नीमो, रुकिए, हम आ रहे हैं। नीचे की तरफ तारिए। शाबाश, सोचो। बहुत कूल। नीमो, होशियार। रुकिए, जाओ, रुको। बाहर गिर जाते तो क्या होता? आप शांत हो जाइए नीमो, आप मरेंगे नहीं, हम आपसे वादा करते हैं आपको कुछ भी नहीं होगा। तो बोलो, इनमें से कोई नाव जानी पहचानी लगती है? नहीं, पर उस नाव को यही कहीं होना चाहिए। आओ डॉरी, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इसलिए खुशी से उछल रहे हो? मैं तो बहुत उछल रही हूँ। डॉरी, सो मत, जागो। डक! वो डक नहीं, वो एक पेलिकन है। आ! आ! का नाश्ता बनने नहीं आया हूँ। अरे नाइजिल, जरा उसे तो देखो। क्या? ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और जेरल्ड अभी से लड़खड़ाए जा रहा है। हाँ, हमें बेचारे की मदद करनी चाहिए। ओ, इतना उत्साह दिखाने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ जेरल्ड, क्या हुआ? कांटा फंस गया? अरे ये क्या, मुझे अपने बेटे नीमो को ढूंढना है। हा? नीमो? अरे अरे, ये तो वही है, वही मछली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सुनिए, मैं आपके बेटे। अरे रुकिए, वापस आइए। रुक जाइए, रुकना नहीं, रुकती रहो, हमारे पीछे हमें खा जाएगा। मेरा बिल्कुल हिलना डुलना मत। अगर जिंदा रहना है तो मेरी चोंच में आ जा। तुम्हारी चोंच में आ जा? और ऐसा करने से मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मेरा? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे तक ले जाऊंगा। सही बात है। अरे मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूँ, वो नारंगी है, उसका एक पर छोटा है। देखें तुम्हारे मोती जैसे दांत। मैं एक पिराना हूँ, मैं सबको काटती हूँ। और पिराना एक मछली है जैसे तुम्हारा प्रेजेंट। मुझे मिली बेस्टी। ओह नो, मर गया बेचारा। वो मर गया? शेन शार्क, तुम्हारा वो प्रेजेंट तो मैं कार में भूल गया बेटी। अभी ले आता हूँ। वो जिंदा है? क्यों चिकी, वो मरने का एक्टिंग क्यों करता है? क्योंकि उन्हें टॉयलेट से फ्लश कर दिया जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएंगे। वो फ्लश हो जाएगा? चक्रान मगर चाल। ओह नो, वो उन्हें डस्टबिन में डालने वाले हैं। हरी का हे, हे, इसके डैडी को ले आया। नीमो कहाँ है? कहाँ है वो? डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट। नाइजल, अंदर चलो जल्दी। अंदर नहीं जा सकता। अरे तुम जा सकते हो, चलो। अरे क्या हुआ? नीमो, ओह नो, पकड़ लिया। नीमो, डैडी, दफा हो जाओ और पहाड़ी रहना। डैडी, फिशी, फिशी, उठो, उठो, गड़री नहीं। जल्दी वाला हाकर लोगों की चोटी पर चलिए। कान के नीचे खींचने आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। शहर चार्क, अपने पूछे हमारा सलाम कहना। क्या ये मेरे शेर? वो पहुंच गया। वो सही सलामत तो पहुंच जाएगा ना? फिक्र मत कीजिए, सारी नालियां समंदर में ही जाती हैं। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस। डॉरी, अगर तुमने साथ ना दिया होता तो मैं कभी यहां तक ना पहुंच पाता। इसका शुक्रिया। ओए ओए, रुको रुको, एक मिनट रुको, सुनो, कहां जा रहे हो तुम? सब खत्म हो गया डॉरी, हमें आने में देर हो गई। नीमो अब नहीं रहा और अब मैं भी वापस जा रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जा सकते। रुक रुक जाओ, प्लीज तुम मत जाओ, प्लीज। देखो, किसी ने मेरा साथ इतनी देर तक नहीं दिया है, और अगर तुम चले गए तो देखो, तुम साथ होते हो तो मुझे सब याद रहता है। देखो, बी शर्मन 42, मुझे याद है, अभी बताती हूँ, मुझे सब याद आ जाता है, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो अच्छा लगता है, और जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम अपने से लगते हो। प्लीज, मैं ये अपनापन खोना नहीं चाहती, फिर से भूलना नहीं चाहती। माफ करना डॉरी, पर मैं चाहता हूं। ऊपर वाला जब भी देता गट्टर फाड़ के। आप उनका है, समझा क्या? सच्ची बोला भाई। क्या तुमने जाने दिया इसको? आप ठीक तो है ना? मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से मैंने किसी को खो दिया है, पर याद नहीं किसे, और कोई बात और नहीं। याद आना जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूँ। ए, हम साथ साथ ढूंढे? हाय, मैं डॉरी हूँ। मैं नीमो हूँ। नीमो, बड़ा प्यारा नाम है। वो तुम्हारे डैडी है या मेरे? मेरे डैडी है। समझ गई। वैसे आप हैं कहाँ? डैडी, डैडी। सर, सिल, शी, सिडनी। बी शर्मन 42 वॉलोबी वे सिडनी। वॉलोबी वे सिडनी। नीमो, तुम क्या? तुम नीमो? नीमो? मैं जानता हूँ तुम नीमो हो। ओह, तुम नीमो हो? और तुम तो मर गए थे, मैंने देखा था, पर तुम जिंदा हो, तुम मुझे मिल गए। तुम मरे नहीं हो, और तुम्हारे डैडी और तुम्हारे डैडी। चलो। ओए, ओए, सुनो सुनो सुनो, आपने किसी नारंगी मछली को गुजरते देखा है? वो बिल्कुल इसकी तरह है। और बड़ा? हाँ, अपुन ने उसको देखा, पर तुमको काय को बताएगा किधर को गया? अरे कुछ भी कर लो, नहीं बताएगा। हाँ, मेरा अरे गुस्सा काय को होता है, मतलब बता ना, बता ना, उधर गए जाएं सब लोग, बच्ची बच्ची गए। अरे देख के चलो। माफ कीजिएगा, घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीमो, नीमो, नीमो जिंदा है? डॉरी, नीमो, नीमो, मैं आ रहा हूँ, नीमो, नीमो, लाख लाख शुक्र है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। पीछे मुड़ो, जान में फंस जाओगे। बचाओ! नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। डैडी, टाइम नहीं है। यही तरीका है डोरी आंटी को बचाने का। मैं कर सकता हूँ डैडी। तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम कर सकते हो। लकी हार। अब जाओ जल्दी। सबको कहीं नीचे तैरे। आप सबने सुना मेरे बेटे ने क्या कहा? नीचे तैरिए। नीचे की तरफ जाना है। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? नीचे, नीचे। सब के सब नीचे की तरफ जाओ। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, समझ गए? नीचे, डालिए, नीचे, नीचे, डालिए, नीचे, नीचे। मैं जानता हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो नीमो। अरे पता है क्या? क्या? समुद्री कछुए, मैं एक से मिला और उसकी उम्र 150 साल थी। 150? हाँ जी। सैंडी प्लैंकटन कहता है कि 100 साल तक जीते हैं। सैंडी प्लैंकटन, तुम्हारे ख्याल से सारा समुंदर पार करके भी सैंडी प्लैंकटन जितनी जानकारी नहीं होगी मुझे? उसकी उम्र 150 थी, 100 नहीं। और ये सैंडी प्लैंकटन सब कुछ गलत पता है। स्कूल का टाइम, चलो उठो, चलो। मैं रेस जीत जाऊंगा। अपने बेटे ने मुझे हरा दिया। चलो आ जाओ बच्चों। तो बंता मछली कहती है मेरे डैडी की उम्र मेरे जितनी है क्योंकि मेरे पैदा होने पर ही ना वो डैडी बने। ओ हेलो निमो, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है स्क्वॉड। ये इसी से हूँ जून। झकास। पर मार्टी, क्या तुमने सचमुच वो सब किया जो तुमने कहा? एक्सक्यूज मी। हेलो, घबराइए मत भाई, हम तो सिर्फ अपने क्लब के नए मेंबर को सही सलामत छोड़ने आए हैं। थैंक्स दोस्तों। चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। क्लब के नियमों पर अमल करते रहना। याद रहे, मछली हमारी दोस्त है। भोजन नहीं, बाय। लो हम चले खेलने कूदने और पढ़ने। बाय बेटा, मौज करो। बाय डैडी। ओ मिस्टर ए, मैं कुछ भूल गया, एक मिनट। लव यू डैडी। I love you too, बेटा। डैडी, अभी आप छोड़ेंगे मुझे? सॉरी, अब जाओ और अपनी दुनिया खोजो। छोड़ो जून। बाय एल्मो। नीमो। ओए हाँ, नीमो। बाय नीमो। बाय आंटी डोरी, स्कूल के बाद मिलते हैं। बाय डैडी। बाय बेटा। बाबरा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस फिल्टर की तो लाइफ टाइम गारंटी थी, तो ये खराब कैसे हो गया? अपने हाथों से टैंक साफ करना पड़ा, सारी मछलियाँ निकालनी पड़ी, उन्हें थैलियों में डालना पड़ा। अरे मछलियाँ कहाँ गई? अरे पीच कहाँ रह गई? आ जाइए पीच। इतनी ट्रैफिक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अरे तुम कौन सकता है? अब क्या? Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. I'll go see.